بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, sizin bildiğiniz kadarıyla bu grupta hiçbir şekilde tartışma yok. Hiçbir şekilde arkadaşların tartışması yok. Bunu iyi bir şekilde yani gözünüzün veyahut da alnınızın ortasına koymanız lazım. Ama mesela Şeyh Ubeyd'in fetvası yapılıyor, veriliyor başımız gözümüz üzerine yorum yapmadan. Fetvasının tercümesi yapılıyor, veriliyor. Yorum yapmadan buyurun, ehlen ve sehlen, hiçbir şekilde problem yok. Şeyh Rabia'nın fetvası, yani Şeyh Ubeydi'nin mesela fetvası yapılıyor. Muhammed'in imama karşı mübtedi diyor veyahut da Ahmet-i Mezmun'a karşı mübtedi diyor. Ehlen ve sehlen, hiçbir şekilde hiçbir itiraz yok arkadaşlar. Çünkü ilim, bu alim olan bir kişi çok ünlü, çok kıymetli, çok yani sevdiğimiz bir kişi. Allah ondan razı olsun. Allah onun sırtını izbelaya karşı güçlendirsin. Mesela hiç şüphesiz ki diğer yandan bazı alimlere bulabiliriz. Yani bu konuda Şeyh Übeyd'in konusuna gitmiyor. Tamam, bu konuda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani çarpışma, tartışma yok. Yalnızca alimin fetvası naklediliyor. Ondan almayın diye Şeyh Ubeyd olsun, Şeyh Rabi olsun veyahut da Şeyh Salih Suhaymi olsun veyahut da Şeyh Abdullah Bukhari olsun, Muhammed bin Hadi olsun. Velhamdülillah. Tamam. Ama sizler yorumlara niye yapıyorsunuz, şöyle yapın, şöyle demiş, böyle demiş konusu Telegram'da olmuyor hiçbir şekilde. Anlaşıldı mı? Olmuyor. Bu yasak. Yasak, yasak. Dikkat, dikkat, dikkat arkadaşlar. Dikkat. Kalplerimizi birbirimize nefret ettirmeyelim hiçbir şekilde. Dikkat olalım. Davetimizi koruyalım.